الغفار الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفثه ونفثه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وقال جل وعلا في مقام آخر فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين اللہ سبحانہ و تعالی نے اسلام اور ایمان ان دونوں چیزوں کو قرآن مجید نے بڑا کھول کر بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا. اسلام اور ایمان کی امارات, اس کی نشانیاں اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان کی تاکہ ایک مؤمن بندے کی پہچان ہو سکے, ایک مسلمان آدمی پہچانا جا سکے کہ مسلمان کون ہے. اسلام کسی شخص کے دل میں کب اترتا ہے, کب ثابت ہوتا ہے, اور پھر دل میں اسلام آ جانے کے بعد جب یہ اپنی مزید پختگی کو پہنچتا ہے تو پھر یہ ایمان بن جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تو کہنے لگے ہم مؤمن بن گئے, ہم ایمان والے ہو گئے. اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں خبردار کیا اور فرمایا کہ ابھی تم مومن نہیں بنے, ابھی صرف یہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں. سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال الاعراب آمنا, اعراب دیہاتی لوگ, وادیا نہیں شہر سے باہر رہنے والے, یہ آئے اور کہنے لگے ہم ایمان والے ہو گئے ہیں. ان کو کہہ دیجئے لم تؤمنوا, تم ایمان نہیں لائے, ولکن قولوا اسلمنا, بلکہ یہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم, ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا, اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے, اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق عمل کرو گے, لا یلتکم من اعمالکم شیئا, اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کرے گا. یعنی صرف شہادت ہے, اللہ تعالیٰ کی توفیق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی, یہ ایمان نہیں ہے, یہ صرف اسلام ہے. اور پھر کلمہ توحید پڑھ کے توحید اور رسالت کی گواہی دے گئے, جب عمل کا وقت آئے اس وقت ساتھ عمل کیا جائے, وغیرہ اسلام ختم ہو جائے گا. ایک آدمی نے کلمہ پڑھا ہے, کلمہ پڑھتے ہی یہ مسلمان ہو گیا ہے, اس کے اسلام میں کوئی شک نہیں, لیکن نماز کا وقت آتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا, نماز ترک کر دیتا ہے, چھوڑ دیتا ہے, کہتا ہے یہ کوئی ضروری نہیں. تو اس آدمی کا اسلام سلامت نہیں رہے گا. زکات اس پہ فرض ہو جاتی ہے لیکن یہ زکات ادا نہیں کرتا, اس کا اسلام باقی نہیں رہے گا. رمضان کا مہینہ آتا ہے, روزہ اس پہ فرض ہے, یہ روزہ چھوڑ دیتا ہے, یہ اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اسلام کے بنیادی احکامات پر عمل کرنا, یہ اسلام کو بچانے کے لیے, آپ کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے سوال کیا تھا, اخبرنی عن الاسلام, مجھے بتائیے اسلام کسے کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعریف کی کہ اسلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی گواہی دو, نماز قائم کرو, زکات ادا کرو, رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو. یہ اسلام ہے. پانچ چیزوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے. اس میں سے ایک چیز بھی نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے. جیسے آپ سمجھیے کہ ایک کمرہ اگر اس کی چھت اڑا دی جائے وہ کمرہ نہیں کہلاتا, اس کی ایک دیوار گرا دے وہ کمرہ نہیں, بندہ اس کو پہلا سکتا ہے کمرہ نہیں بن سکتا. یہ ارکان اسلام ہیں پانچ, ان میں سے ایک اگر ختم ہو جائے گی تو پھر وہ اسلام نہیں کہلائے گا, اس کو کوئی بھی اور نام دیا جا سکتا ہے. اسلام کم از کم اسلام کے تحقق کے لیے, اسلام کے دل میں پیدا ہو جانے کے لیے ان پانچ ارکان پر عمل ضروری ہے. یہی بات اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہی ہے, فرمایا یہ لوگ جو تمہارے ساتھ ڈرتے ہیں یہ مندی مشرق کافر, ان تابو اگر توبہ کر لیں, شرک سے بعد آ جائیں, توحید کو اپنا لیں, وہ آقام الصلاۃ اور ساتھ ساتھ یہ نماز قائم کریں, وہ آتوا الزکاۃ اور زکات ادا کریں, یہ تین بنیادی کام کم از کم یہ کریں, فصلوا سبیلہم, پھر ان کا راستہ چھوڑ. اگر ان تینوں کاموں میں سے ایک کام بھی نہیں کرتے پھر ان کا راستہ نہیں چھوڑنا, بلکہ ان کے خلاف تلوار اٹھانی ہے, لڑنا ہے اور قیام و قتال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابوبکر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے, فرماتے ہیں کافارا من کافارا من اہل العرب, اہل عرب میں سے کچھ لوگ کافر ہو گئے. واقعہ بڑا مشہور ہے کہ لوگوں نے کیا کہا تھا, ہم زکات نہیں دیتے. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا ہم زکات نہیں مانتے, زکات ماننے سے انکار نہیں کیا. کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھائیں, کوئی بھی تاریخ کی کتاب اٹھائیں, کہیں یہ نہیں ملے گا کہ انہوں نے کہا ہو ہم زکات کو نہیں مانتے. وہ کہتے مانتے ہیں زکات فرض ہے نہیں دیتے. اور کچھ ایسے بھی تھے جو زکات دینے کے کلی طور پہ منکر نہیں تھے, وہ کہتے ہاں دیں گے لیکن اپنی مرضی سے دیں گے, پوری نہیں دیں گے, آدھی دیں گے یا آدھی سے زیادہ دے دیں گے. تو اس کے بارے میں صحابہ کیا لفظ استعمال کرتے ہیں, کافارا من کافارا بھی اہل العرب, اہل عرب میں سے کچھ لوگوں نے کفر کیا. اسلام سے بھی کتاب اٹھائیں، چاہے تاریخ کی ہو، سیرت کی ہو یا حدیث کی ہو، آپ اس کے ہی عنوان ملے گا معانے کی زکات، معنی کی زکات، زکات کو روک لینے والے، ادا نہ کرنے والے، ان کے لیے زکات نہیں، کیونکہ وہ زکات کے منکر نہیں ہوئے تھے، زکات دینے سے انکاری ہوئے. اب وکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف تلوار اٹھانے کا فیصلہ. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ کہنے لگے، اے امیر المومنین، آپ ان لوگوں کے خلاف کیسے تلوار اٹھائیں گے؟ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو بندہ لا الہ الا اللہ کہہ لیتا ہے، فقد حطم من مالہ و دمہ، وہ اپنا مال اپنا خون جا لیتا ہے، الا بحق اسلام. اب وکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، فإن زکاة حق المال، زکاة یہ اسلام کا حق ہے، بندے کے مال میں سے زکاة یہ اسلام کا حق ہے. والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلته على قدره. اللہ کی قسم، یہ ساری زکاة ہے، زکاة میں سے صرف اونٹ کا ایک بچہ اگر نہ دے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یہ دیا کرتے تھے، لقاتلته على قدره، اس ایک اونٹ کو روک لینے کی وجہ سے بھی میں ان کے خلاف قتال کروں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو فرمانے لگے، والله ما الا قد رأيت ان الله شرح صدر ابي بكر للقتال. اللہ کی قسم، مجھے یہ بات بعد میں سمجھ آ گئی، اللہ تعالی نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سینے کو قتال کے لیے، جہاد کے لیے کھول دیا ہے. فعرفت انه الحق، اور میں یہ پہچان گیا کہ ابو بکر کا موقف برحق ہے. اللہ تعالی نے بھی قرآن مجید میں یہی فرمایا ہے کہ جب تک وہ کفر و شرک سے توبہ نہ کرے، نماز نہ قائم کرے، زکات نہ ادا کر لیں، اس وقت تک ان کا راستہ نہیں چھوڑنا. جب یہی کام کریں گے، فاقل لو سبیلا، ان کا راستہ چھوڑ دو. رمضان کے روزے ہیں، وہ آدمی بعد میں ادا کر لیتا ہے، بیان کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، حج ہے وہ زندگی میں ایک بار فرض. لیکن یہ تین کام تو بہت زیادہ اہم ہیں، ایک سال کی رکعت دوسرے سال جا کے لے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اور تھوڑی بہت دیر سویر ہو جائے وہ ایک علیحدہ بات. نماز مہینے مہینے کی کوئی اکٹھی پڑے، اسلام قطعا اس کی اجازت نہیں دیتا. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اگر یہ کافر مشرک لوگ یہ تینوں کام کر رہے ہیں، کفر و شرک سے توبہ، نماز قیام، زکات کی ادائیگی، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر یہ تمہارے دینی بھائی ہیں. اگر ان تینوں کاموں میں سے ایک کام بھی نہیں کرتے، پھر یہ دینی بھائی نہیں ہیں، اسلامی برادری کے فرد، اسلامی معاہدے کا حصہ نہیں. کوئی بھی شخص اسلامی برادری میں تب داخل ہوگا جب وہ کفر و شرک سے توبہ قائم ہو، نماز قائم کرے، زکات ادا کرے. اگر یہ تینوں کام کر لیں، فرمایا، فإخوانكم في الدين، پھر یہ تمہارے دینی بھائی ہیں. ونفصل الآیات، اللہ فرماتے ہیں، ہم آیات کو یقین رکھ، ایمان رکھنے والی قوم کے لیے کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، تاکہ معاملہ واضح ہو جائے کہ کوئی آدمی اسلامی دین میں کب داخل ہوتا ہے. تو اگر یہ اسلام کے لیے ضروری ہے، ایک بندے کے مسلمان کے لیے عمل کرنا ضروری ہے. اسی طرح ایمان کیا ہے، جبریل امین صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگلا سوال تھا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر والقدر خیره وشره. ایمان کیا ہے؟ کہ اللہ پر ایمان لے کے آؤ, فرشتوں پر ایمان ہو, اللہ کی نازل کردہ ساری کتابوں پر ایمان ہو, اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے انبیاء و رسل پر ایمان ہو, اچھی بری تقدیر پر اور یوم آخرت پر, چھ چیزوں پر ایمان ہو, پھر ایمان ہوتا. اور پتا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا کسے کہتے ہیں؟ جن سے کہہ دیا جی مجھے اللہ پر ایمان ہے, کیا یہ ایمان ہو جائے گا؟ نہیں. صحیح بخاری ہی کے اندر بڑی مشہور حدیث ہے, حدیث وقت عبدالقیس, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ہر تدنونا بل ایمان باللہ وحدہ, تمہیں پتا ہے کہ اللہ پر ایمان لانا کسے کہتے ہیں؟ ایمان چھ چیزوں کے مجموعے کا نام ہے, تو اللہ پر ایمان لانا پہلا حصہ ہے. پہلی چیز اللہ پر ایمان لانا, تمہیں پتا ہے اللہ پر ایمان لانے کا کیا معنی ہے؟ کہنے لگے اللہ و رسولہ اعلم, اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے. آپ نے فرمایا الایمان کیا ہے؟ ان تشهد ان لا الہ الا اللہ, اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی ہو, وان محمدن عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس بات کی گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول, یعنی توحید و رسالت کی گواہی ایک کی. دوسری فرمایا وتقیم الصلاۃ, تم نماز قائم کرو, وتؤتوا الزکاۃ, زکات ادا کرو, وتصوموا رمضان, رمضان کے روزے رکھو, اور پانچویں چیز فرمایا وتؤتوا من المغنم الخمس, جہاد کرو, اور اگر تمہیں مال غنیمت حاصل ہوتا ہے تو اس میں سے پانچواں حصہ پیمان میں جمع کرو. یہ پانچ کام کرو گے پھر تم یہ کہہ سکتے ہو کہ مجھے اللہ پر ایمان ہے. یہ ایمان باللہ وحدہ کا معنی ہے. آج کل لوگوں میں اسلام اور ایمان کے معنی میں تبدیلی پیدا کرنے کی بڑی کوشش کی ہے. کوئی کسی چیز کو اسلام کہتا ہے, کوئی کسی چیز کو اسلام کہتا ہے, کوئی ایمان کی کچھ تعریف کرتا ہے, کوئی کچھ تعریف کرتا ہے. ایمان اور اسلام کی سب سے بہترین تعریف وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, کہ اسلام پانچ چیزوں کے بنی کا نام ہے, شہادتیں, نماز, روزہ, حج, زکاۃ. اور ایمان چھ چیزوں کے مجموعے کا نام ہے, اللہ پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان, نبیوں پر ایمان, آخرت پر ایمان, اچھی بری تقدیر پر ایمان. اور اللہ پر ایمان لانے کا معنی شہادتین کا اقرار, نماز قائم کرنا, زکات ادا کرنا, رمضان کے روزے رکھنا, اور غنیمت میں سے خمس ادا کرنا. یہ ایمان کا معنی, یعنی کل یہ تقریباً بارہ کام ہیں. بارہ اگر کوئی آدمی کر لیتا ہے تو وہ مومن کہلوانے کا حقدار ہے. توحید و رسالت کی گواہی, نماز کا قیام, زکات کی ادائیگی, رمضان کے روزے, اور اچھے بیت اللہ, غنیمت میں سے خمس ادا کرنا, اللہ پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان, نبیوں پر ایمان, تقدیر پر ایمان, اور آخرت پر ایمان. اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ایمان کی ایک ڈیفینیشن, ایک تعریف واضح کی ہے. اور آپ کو سننا و جماع مختصر لفظوں میں کہتے ہیں کہ الایمان قول و عمل. ایمان ایمان نہیں ہے، عمل دل کے ساتھ، دل کا عمل کیا ہے؟ یقین، تصدیق بالقلب جس کو کہتے ہیں، دلی یقین اللہ پر، کتابوں، فرشتوں، نبیوں، رسولوں، آخرت، دین پر یقین ہو، یہ دل کا فعل ہے، دل کا عمل ہے. اور اعضاء و جوارح کا عمل، نماز، قیام، زکات کی ادائیگی، روزے رکھنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور خمس ادا کرنا غنیمت میں، یہ ارکان پر عمل جوارح کے ساتھ عمل. اور اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے کبھی قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے فرامین میں یہ نہیں کہا کہ نماز کو مانو، روزے کو مان لو، زکات مان لو، حج مان لو، بلکہ مطالبہ کیا کیا ہے؟ نماز ادا کرو، زکات ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، بیت اللہ کا حج کرو، غنیمت میں سے خمس ادا کرو. صرف تسلیم کا دینے کا حکم کہیں نہیں دیا. تو آج کل کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمل ایمان کا حصہ نہیں ہے، بندہ عمل نہ کرے تو پھر بھی وہ مومن یا مسلمان کہلوا سکتا ہے. کچھ دوسرے ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، عمل کرنا ایمان کے لیے ضروری ہے، لیکن عمل کرنا یہ ایمان کے کمال کے لیے ضروری ہے. ایمان کے پیدا کرنے کے لیے نہیں. یعنی ساتھ میں وہ کہتے ہیں کہ عمل بندہ نہ بھی کرے تو دل میں ایمان پیدا ہو جاتا ہے، لیکن اگر عمل کرے گا تو ایمان کمال کر دیتا ہو. یہ دونوں باتیں غلط ہیں. اعمال ایمان کے کمال کے لیے نہیں، ایمان کے تحقق کے لیے شرط ہے. عمل کرے گا انسان تو ایمان دل میں پیدا ہوگا، نہیں کرے گا تو ایمان پیدا ہی نہیں ہوگا. کمال اور تحقق کا معنی مثال کے ساتھ سمجھ لیں کہ ایک مکان، وہ صرف اس کی دیواریں کھڑی کر دی جائیں، ہاتھ ڈال دی جائے، یہ مکان بن گیا، لیکن کامل نہیں. کامل کب ہوگا؟ جب اس کے دروازے کھڑکیاں لگیں گے، اس کے اوپر سیمنٹ کیا جائے گا، رنگ پینٹ کیا جائے گا، اور اس کے اندر جو ضرورت کی چیزیں ہیں، ہاں جی، وہ پنکھے، لائٹیں وغیرہ، وہ لگائی جائیں گی، پھر یہ کامل ہو جائے گا. لیکن اگر کچھ بھی نہ ہو، صرف چار دیواری کھڑی کر کے ہاتھ ڈال دی جائے، بہرحال وہ مکان کہلوانے کا حقدار ہے، اس میں انسان رہ سکتا ہے تو کہ مشکل سے، لیکن وہ مکان کہلوانے کا حقدار ہے. اور باقی چیزیں ساتھ ساتھ پوری ہوتی جائیں گی تو وہ کامل ہوتا جائے گا، اپنے کمال کو پہنچتا جائے گا. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمل کرنا ایمان کے کمال کے لیے شرط ہے، وہ جو سمجھیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایمان کی عمارت عمل کیے بغیر کھڑی ہو جاتی ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو باتیں کہی ہیں اور نبی علیہ السلام و سلام نے فرامین میں جو باتیں کہی ہیں وہ ایسی نہیں. ان کے مطابق تو ایمان کی عمارت کھڑی کرنے کے لیے عمل کی ضرورت ہے. ہاں، کچھ اعمال ایسے ہیں جو ایمان کو کمال تک پہنچاتے ہیں، ایمان پیدا کرنے کے لیے. یہ 11-12 افعال ہیں، یہ بندہ کر لے تو ایمان پیدا ہو جاتا ہے. پھر اس کو کمال تک پہنچانے کے لیے 70 سے زائد کام ہیں، وہ بندہ کرے تو ایمان کامل ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان بزرگوں کا شعبہ، ایمان 70 سے زائد شعبوں پر مشتمل ہے. وَالْحَيَاءُ اچھی طرح فرمایا من احب للہ وابغى للہ واعطى للہ ومنع للہ وانفع للہ فقد استقر ایمانا. جو آدمی کسی سے محبت کرتا ہے اللہ کے لیے, کسی سے نفرت کرتا ہے وہ بھی اللہ کے لیے, کسی کو کچھ دیتا ہے تو رب کی رضا کے لیے, کسی سے روک لیتا ہے تو وہ بھی رب کی رضا کے لیے, اور اگر نکاح کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. سب اس تک والا ایمان ہو اس نے اپنے ایمان کو پورا کر, یعنی یہ کام ایمان کے ارکان ہیں, ایمان کے شعبے ہیں, لیکن ایمان کے تحقق کے لیے نہیں. یہ کام کرے گا تو ایمان اس کا کامل ہوتا جائے گا, لیکن اگر بندہ یہ سارے کام کرے لیکن نماز نہ پڑھے اس کا ایمان سرے سے نہیں ہے. عمارت ایمان کی کھڑی ہوگی تو اس کی تزئین و آرائش کا کام ہوگا, عمارت کھڑی کیے بغیر اس کی تزئین نہیں ہو سکتی. پہلے ایمان کی عمارت کھڑی کرنے کے لیے ارکان اسلام پر, ارکان ایمان پر وہ عمل کرے, پھر اس کو پایا تقریر تک پہنچانے کے لیے دیگر اعمال کرے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان, صفائی نصف ایمان ہے, یعنی 70 سے زائد جو ایمان کے شعبے ہیں, ایمان کے حصے ہیں, ان حصوں میں سے ایک حصے کا آدھا وہ کیا ہے؟ ایمان. صفائی کرنا, طہارت, پاکیزگی, نصف ایمان ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بندہ صفائی کر لے تو آدھا مومن ہو گیا, یہ بات نہیں ہے. صرف صفائی ستھرائی سے بندہ آدھا مومن نہیں ہوتا, 70 سے زائد ایمان کی شاخیں ان شاخوں میں سے ایک شاخ کا آدھا حصہ وہ کیا ہے؟ الطہور شطر الایمان, صفائی ستھرائی. اس کے علاوہ اور بہت سارے کام امام بیہقی رحمہ اللہ نے باقاعدہ ایک موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے شعب الایمان, ایمان کے شعبے. اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے وہ ساری احادیث جمع کی ہیں جن میں ایمان کے شعبے ذکر کیے گئے ہیں. اجمالی طور پر تو صحیح بخاری, صحیح مسلم, سنن ابی داؤد, دیگر حدیث کی کتابوں میں مجمل یہ حدیث موجود ہے کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ احادیث میں وہ بھی سارے بیان ہوئے ہیں. تو ان سارے شعبہ جات کو امام بیہقی رحمہ اللہ نے اپنی حدیث کی کتاب شعب الایمان کے اندر جمع کیا ہے, وہ ساری نہیں کری. یعنی کچھ اعمال ایسے ہیں جو ایمان کے تحفظ کے لیے دل میں ایمان پیدا کرنے کرتے ہیں, اور کچھ اعمال ایسے ہیں جو ایمان کی عمارت کھڑی کر کے اس کو پایا تکمیل تک پہنچاتے ہیں. تو مطلق طور پہ یہ کہہ دینا کہ ایمان یہ قول اور عمل کے مجموعے کا ہے, لیکن عمل وہ ایمان کے کمال کے لیے ضروری ہے, تحقق کے لیے نہیں, تو یہ بات غلط ہو جائے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے عمل نہ کرنے والوں کو اسلامی برادری میں شامل نہیں کیا, بلکہ عمل کی شرط لگائی ہے. توبہ کریں کفر و شرک سے, یہ دل کا عمل ہے. توحید کو اپنائیں, شرک کو چھوڑیں. پھر دو ظاہری اعمال بتائیں, نماز قائم کریں, زکات ادا کریں, فاخوانکم فی الدین, بس اتنا سا کام کر لیں کہ تمہارے دینی بھائی ہیں, مسلمان بھائی ہیں. پھر جب اس کے ساتھ ساتھ وہ دیگر اعمال کریں گے اور اسلام ان کے دلوں میں اتر جائے گا, پھر وہ مومن بن جائیں گے. اعراب کو, دیہاتیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی تھی, خود لم تؤمنوا, آپ نے فرما دیے کہ تم ابھی مومن نہیں ہوئے, ولکن قولوا اسلمنا, بلکہ یہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں. ولما يدخل الايمان في قلوبكم, حالانکہ ابھی تک تمہارے دل جب ایمان دل میں جگہ کر جاتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے انسان ارکان ایمان پر عمل پیرا ہو جاتا ہے، پھر یہ مؤمن کہلوانے کا حقدار ہے، اور پھر مؤمن بننے کے بعد ایمان کے جو دیگر شعبے ہیں ان کو اپناتا چلا جاتا ہے، اس کا ایمان کامل ہوتا چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اکمل المؤمن ایمانا احسنهم اخلاقا، مؤمنوں میں سے کامل ایمان والے جو لوگ ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جن کا اخلاق بڑا اعلیٰ، بڑا اچھا اور زندہ ہوتا ہے، یعنی اس نے خلوق جب ایمان کا ایک شعبہ ہے اور بندہ اچھا اخلاق اپناتا ہے تو اس کا ایمان کامل ہونا شروع ہو جاتا ہے، تکمیل ایمان کا وہ ایک سبب بن جاتا ہے۔ لیکن کوئی جتنا مرضی اچھا اعلیٰ اخلاق کا حامل ہو، لیکن اگر وہ مشرک ہے کوئی فائدہ نہیں اس کے اخلاق کا، بے ایمان نہیں ہے۔ کوئی انسان بڑے عالیشان اخلاق کا حامل ہو، بڑا سدا خیرات کرنے والا، لیکن نمازی نہیں ہے، اس کے اس اعمال کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ اسلامی برادری کا رکن ہی نہیں بنا۔ کوئی آدمی ڈھیروں نمازیں پڑھتا ہے، بڑے اچھے اعلیٰ اخلاق والا، بڑی صفائی ستھرائی رکھنے والا، لیکن زکات نہیں دیتا، اسلامی برادری کا فرض ہی نہیں ہے، اسلامی معاشرے کا رکن ہی نہیں ہے، یہ بنیادی شرط سے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے لگائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علیہ السلام۔